देखा तो कोई और था, देखा तो कोई और था, सोचा तो कोई और, देखा तो कोई और था, सोचा तो कोई thank you. Oh.